postontzi ireki eta eskutetzik iritsiote den ikuste eguneroko lana izan ohi da guretzat. Hori bai, publizitate artean arakatu eta benetako eskutitzak zeintzu diren asmatzea, ba batzutan zesaten, ez da lan erraza izaten. Postontziak publizitatez gainezka izaten ditugulako. Eguzki talde ekologista aspaldian ohartu horretaz, eta horrexegatik 7 urte baino gehiago daramatza publizitate eraso horren aurka lanean. Talde ekologistaren arabera, buzoietan partitzen edo banatzen duten propagandak ingurugiroari kalte ikaragarri handia eragiteaz gainera, kontsumismoa bultzatzen du. Honi guztiari aurre egiteko ekimen berri bat abian jarri du Donostian Gipuzkoako hiriburuan. Juan Mari Beldarrain eguzkiko kidea da eta berari eskatuko dizkigu argibideak ordu honetan. Juan Mari Beldarrain, egunon. Bai, egunon. Bueno, gaur egun postontzi irekita eta ez dugu publizitatea besterik aurkitzen, sentsazio hau jende asko izaten du, ezta? Bai, hala da, ezta. Gure postontzietan jasotzen dugun publizitatea, ba, bi motatako eraginak edo eragozpenak sortzen ditu, ez? Alde batetikan, ba, inguru giroari buruz, ba, nolabait, zuhaitz mozketak eta ur konsumoa eta bar, baina beste aldetikan ere beste eragozpen ba sortzen du, ezta? Eta da, gure postontzia, ba, okupatuak nolabait ikustea, gure portaletan ere ba publizitatea ba lurrean nolabait botata ikustea eta baita ere ba gure txirrina jotzea edozein ordutan, ez da. Mm-hmm. Ordun hori ikusirik ba nolabait proposamen bat egin diogu udaletxari. Proposamen bat egin diozue. Ez dakit ni daturik edo ba ote zuen gutxi asko edo zonalde jakin batean manatzen den publizitate guztiak zenbat zuaitzen balioa ote duen edo lako kalkulik egina duzue guzki talde ekologistan edo? Bai, askotan egin ditugu eta azkeneko egin genuen 2000garren urtean azaroan. Eta kontaketa horren araberan, ba, datuak ziren gutxi gora bera, ba, hilean, buzoi bakoitzean, ba, hiritar bakoitzak jasotzen duela, ba, kilo bat erdi publizitatea, ez da. Horre, suposatuko luke, ba, Donostian zehar, eta urtean zehar, ba, 1000 tonatik gora, papera nolabait, edo zaborra jasotzen dela gure postontzietan, ez da. Horrek ere, suposatzen du, ba, 40.000 zuhaitz botada behar direla, ba, publizitate hori nolabait sortzeko edo egiteko, eta 40.000 milioi ur litro ere gastatu behar direla, ba, publizitate hori egiteko, ez. Orduan, gure ustez, ba, hor sortzen den zabor kopurua, ba, handia da, ez da, eta kontuan hartu behar da, ez. Kontuan hartu behar da, eta datuek inolako zalantzeari gabe, bakarrik hitz egiten dute kasu honetan. Bueno, inguru giroari eragiten dion kalteaz gainera, eta batez ere, bueno, indarra hortan egin duzu, publizitate banaketa honek kontsumoa bultzatzen duela ere salatu nahi izan duzu, ezta? Bai. Zuen ustez publizitatea benetan eraginkorra da alde horretatik bintzat. Bai. Eta, bueno, kasu honetan egin dugun proposamena ez zaigu guri nolabait guzkiko taldekoei bururatu, baizik eta nolabait adoptatu dugu, ba, hiritarrek ja hartu duten nolabaiteko erabakia, ez? Guk ikusi genuen simpatiaz nolabait, ba, portal askotan, ba, txartelak hasi eta jarri da zirela, ba, komunitate honetan publizitaterik ez dugula nahi, eta bar, ez? Eta hasieran, ba, kimen hor espontane hori, ba, hori, kuriosa iruditu zitzaigun, baina zenbat eta gehiago ibilikaletan eta zenbat eta gehiago ikusi, ba, azken finean, ba, motibatu ingenu nolabait kontaketa bat egitera, ez da? Eta, bueno, hartu genuen Donostiko zentro auzoa, eta, bueno, portalez ibili ginen, kontatzen zenbat portaletan bazaltzen den olako txartela, ba, publizitatea ez dutela nahi esan ez. Eta, bueno, nolabait, txundituta gelitu ginen, ba, kopurua ikusterakoan, ez? Kontatu genitun, 125 portal olako txartelekin, ez? Guretzat, horrek adirazten du, nolabait, hiritarrek, ba, nazkatuta daudela aktibitate horrekin, ez da? Eta zuek proposamena egin diozue Donostiako udalari, ez dakit zein jarrera azaldu ote duen udalak, kanpaina egiteko proposamena da hori, ze jarrera aurkeztu du udalak? Bueno, alde batetik gure proposamena zehazki da, ez bakarrik udaletxeari begira, baizik eta baita ere San Marcoseko mankomunitateari. Hori da. Mm-hmm. Eta proposamena zehatza da, ba, bueno, udalak eta mankomunitateak editatu dezatela olako txartel bat hiriko sigiluarekin nolabait. Nolabait, ba, legitimitatea emateko, ba, hiritarrek hartu duten ja ekimenari, ez da? Eta, bueno, txartel hori, ba, banatu hiritar komunitateen eskatzen duten tartean, ez da? Eta, bueno, ze erantzuna jaso dugun, ba, zoritxarrez, zuk esan duzun, lehen esan duzun bezala, urte asko dara magu, olako proposamenak egiten, eta 1988an ere Donostiako udaletxeari, ba, zirriborro bat ekimen hau arautzeko zirriborro bat presentatu genion, eta Donar Orzak esan zigun, ba, bueno, gaia ikertzen ari zala, eta bost urte pasatu dira eta udaletxeak... ikertzen jarraitzen du. Oida, ez du inungo erabakirik hartu, ez da. Orduan, proposamen hau oso erresa da, ez da, ez du kalte o bokalte, ez du koste ekonomika hundirik, eta pentsatzen dugu, ba, kasu honetan, ba, bai, kaso egingo digutela eta laizter abian jarriko dutela ekimen hau, ez da.